yoka na lingaki ya mingi ya lelo e ngana lemi gai na lingaki kobala yo mapa o baby sina miso ya bato ae na supporte pe mingi ya lelo e ngape na sanzi yoka na lingaki ya mingi ya lelo e ngana lemi gai na lingaki kobala yo mapa o baby sina miso ya bato ae na supporte pe mingi Aleluya, ngape na sanzi. Yo, nye melanga